أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وسعت حياتك ربطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ได้เคยพูดกับพี่น้องนะครับว่าการเรียนรู้ที่มัสยิดเนี่ยยังมีความประเสริฐมีผลบุญมหาศาลสำหรับการชุมนุมการปรากฏตัวที่มัสยิดเมื่อเรียนรู้นี้นะครับได้อ่านประวัติของอุลามะห์หลายท่านทั้งอดีตและปัจจุบันปรากฏว่าประวัติของเขาในการที่จะเรียนรู้หรือการที่จะศึกษาก็มีส่วนหนึ่งบางคนก็ส่วนมากในศึกษาเรียนรู้ในบ้านของครูบาอาจารย์ในบ้านของบ้านส่วนตัวก็ได้ย้อนทบทวนชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยมีบทบาทในการให้ความรู้ที่บ้านเช่นเดียวกันที่เอามารู้ตรงนี้นะครับจะได้แก้ไขความคิดที่เคยอาจพูดกับพี่น้องว่ารูปแบบในการบรรยายหรือในการเรียนรู้การสอนนั้นมีแค่ในมัสยิดเท่านั้นถ้าผมได้รูปแบบนี้มันจะขอถอนนะครับรูปแบบในการเรียนรู้อันที่จริงก็เคยพูดผมก็เคยพูดว่าการให้ความรู้ด้านศาสนานั้นก็มีหลายรูปแบบสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีจำกัดการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเฉพาะมุสลิมท่านนบีให้ความรู้ทุกวิธีทางทุกรูปแบบทุกสถานที่และทุกเวลาเช่นเดียวกันก็ที่นำเรื่องนี้มาพูดจะได้แก้ไขความเข้าใจนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในทุกครั้งที่เรามาศึกษาเรียนรู้ที่บ้านนะครับว่าถึงนั้นดีมีไม่สิบใหญ่โตหน้าบ้านก็เป็นที่เข้าใจกันเบื้องหลังที่ไปที่มาบางประการ บางประการก็ไม่อยากใครน้อยใจนะครับที่มาเรียนที่บ้านแล้วก็เราได้ทำทุกวิธีทางแล้วนะครับที่จะสอนดีมิสิตทำให้ประสบความสำเร็จก็คนเป็นที่เราได้เลือกนะครับเราได้กล่าวว่าชาติตะกรูเชื่อเราหนุ่มเข้าถึงตะกรูอาจจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าอย่ามาไว้นะนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะแบบนี้นะครับสุรทัลบักรานที่เราได้ศึกษาเรื่อยมาณสถานที่แห่งนี้จะเข้าสู่วาระปีที่สองนะครับก็ปีที่สองที่เราได้รับความเมตตาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีตั้งใจมีมานะมีการศึกษาเรียนรู้มีกุรอานพร้อมเพียงซ ึ่งทุกช่วงทุกช่วงเรื่องมันอยู่ทุกอาทิตย์นะทุกช่วงทุกกี่เดือนก็จะทบทวนกับพี่น้องให้คุณค่าของการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานขอที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเรานั้นมีโอกาสศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนั้นย่อมเป็นความบุญการอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานกับพวกเราالله يكرمه ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم فوتا لنام خبكم خبكم الله ها فوتا هم فون حيث فوتا كرم خبكم فتم خبكم الله تذكى نكشى نعمة نكشى كرم فوتا وي فكان ที่เราได้ศึกษาเวลาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หัดมาเพื่อมาใช้ในการใช้หาความรู้เกี่ยวกับคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นแล้วเป็นความช่วยเหลือเป็นเตาฟีของอัลลอฮฺทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านกับพี่น้องในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราได้ยินอย่างนี้ก็เป็นความตรงที่ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอให้พวกเราได้ตระหนักครับในผลการนี้แล้วก็ผ่านไปแล้วเนี่ยถึงเราเข้าสู่ภูมิปัญญานะครับเหลืออีกประมาณ80กว่าแล้วในสุรษะอัลบักระไม่แน่นะครับว่าจะมีชีวิตเท่าไหร่ถึงจะได้บรรลุได้ประสบความสำเร็จในการอธิบายสุรษะอัลบักระทั้งหมดว่าจะมีอายุเท่าไหร่มีชีวิตเท่าไหร่ตลอดจนสามารถอธิบายหรือตัดชี้หรือเรียนรู้อัลกุรอานความหมายอัลกุรอานทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเลือกจำนวนชีวิตระยะชีวิตของเรานะครับแต่ความเจตนารมณ์ของเราเนี่ยของเราตั้งใจว่าจะศึกษาอัลกุรอานทั้งหมดจะได้หรือไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าศึกษาอัลกุรอานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยไม่เยอะผู้ตามที่ไปอ่านประวัติของอุลามะที่บอกกับพี่น้องเขาไปเรียนกันที่บ้านเขาศึกษากันอย่างจริงจังสิ่งลูกหาที่ไปเรียนรู้ความหมายกุรอานกับอุลามะบางท่านต้องใช้เวลาเป็นสิบปีแล้วก็ไปอ่านไปเรียนรู้ไปศึกษากับต้องคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยใช้เวลาเกือบทุกวันแทบถ้าเป็นบางครั้งในสัปดาห์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่นานเช่นตั้งแต่ซุบฮ์จนถึงเวลาดูฮาหรือตั้งแต่ชรีฟมุกริบเป็นต้นก็ที่ได้เล่ากับพี่น้องตรงนี้จะได้กระตุ้นและให้กำลังใจนะครับก็มีใบหน้าที่ได้ยินอยากเราเห็นเป็นปีๆเป็นยินอยากเราอยู่คงอยู่แล้วก็มีพี่น้องบางท่านที่อาจจะติดภารกิจนะครับหรืออาจจะมี ภารกิจสำคัญแต่ก็ติดตามด้วยการฟังซีดีนะครับว่าจะอ่านหรืออาชีพก็กลับมีพี่น้องบางท่านที่อ่านยังไม่ตระหนักนะครับในความสำคัญของตัวชีพหรืออาจมีพี่น้องที่มีแหล่งอื่นที่อื่นที่ได้ศึกษาความหมายของอัลกุรอานก็เป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะมีพี่น้องที่ได้เรียนรู้กับเราแล้วก็สามารถที่จะศึกษาเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันยังไงก็ตามจะขอให้พวกเราได้รู้ได้ตระหนักว่าที่เคยบอกกับพี่น้องในช่วงแรกๆของอธิบายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็ได้บอกกับพี่น้องในช่วงแรกๆของซูเราะห์อัตตาบะซูเราะห์อันนูรเช่นเดียวกันเอามาให้ที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามอันเดียวสำคัญที่สุดอัลฟะฮมุอานิลลาฮิวัรเราะซูลการเข้าใจอัลลอฮ์และเราะซูลเข้าใจแต่คนการคนศึกษาคนแสวงหาเยอะคนที่เข้าใจสิ่งที่ได้อ่านและบรรลุเป้าหมายในการที่จะรู้เจตนารมณ์ของอัลลอฮ์และรอซูลอันนี้นี่ไม่ใช่นี่แต่บางคนใดคิดหรืออ่านหรือเคาะหรือวินิจฉัยเราไม่รู้นะอะไรที่ได้ถูกแต่เรามีหน้าที่แสวงหาขยันมุ่งมั่นที่จะเข้าใจแล้วก็มองเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ของซูศึกษาวิชาอะไรก็ตามตรงนี้เราต้องการเข้าใจอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากพวกเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเราอันนี้คือกระชุกกับพี่น้องตอนอ่านอายะหนึ่งอายะหนึ่งแล้วก็ความหมายมันไม่เข้าใจให้กระตุ้นความรู้สึกของเราด้วยคำถามว่าเฮ้ยนี่อัลลอฮ์อยากจะพูดอะไรกับฉันอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับฉันมีอะไรสักอย่างพระเจ้าของฉันเนี่ยต้องการอะไรกับฉันกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยได้ยินได้รับได้ฟังได้อ่านฉันเห็นว่าเราเนี่ยกำลังรับคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยตรงถ้าเรายังไม่เข้าใจยังสับสนต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องแสวงหาขอให้ทุกบทในบรรดาอายะห์องค์การอบรมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เคยบอกกับพี่น้องให้มันสว่างให้มันชัดเจนแล้วก็รู้ว่าตัวบทนี้มีประโยชน์สำหรับเราและมีประโยชน์ในปัจจุบันกุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์กุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เข้าแล้วไปดูไปชมโอ้สวยดีไม่ใช่กุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์กุรอานเป็นทางนำมีที่เราไปตระหนักไว้ให้ดีกุรอานเป็นทางนำวันนี้นะครับก็จะอธิบายอย่างต่อเนื่องในอายะห์196นะครับซึ่งกำลังพูดถึงเรื่องฮัจจ์การประกอบพิธีฮัจจ์ในอธิบายคร่าวๆนะครับเรื่องราวของอัลฮัจจ์การประกอบฮัจจ์ตามบทบัญญัติอันอิสลามโดยสังเกตครั้งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ได้พูดเรื่องมีกฎที่ขอบเขต ดินแดนที่ผู้ประกอบฮัจญ์นั้นจำเป็นต้องครองอิห์รอมหมายถึงว่าเข้าในสภาวะเป็นมุหริมหมายถึงปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการแต่งกายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่จะมีความเคร่งครัดเป็นพิเศษขอบเขตแห่งดินแดนที่เราเรียกว่ามีกฎนั้นเมื่อผ่านมีกฎแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพของอิหร่ามเพราะเข้าไปสู่วาระการประกอบฮัจญ์แล้วด้วยสภาพอิหร่ามนั้นทีนี้บอกแล้วว่าถ้าครองอิหร่ามเปลี่ยนใจไม่ได้ครองเขาเนี่ยนะเจตนาว่าจะทำแล้วนะแล้วก็แต่งกายแล้วแต่งชุดอิหร่ามแล้วสองชุดสีขาวตามชิ้นแรกขึ้นเลยเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วฮะพอมาจากเมืองไทยเนี่ยอากาศยังดีนะฤดูหนาวฤดูฝนอากาศกำลังดีปีนี้ไปทำฮัจญ์พอไปแล้วของเราถึงมาการเอ๊ะมันร้อนนี่หว่าไม่เอาปีหน้าแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนใจแบบด้วยสาเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ได้หรือจะเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าถึงมาแต่แล้วแล้วครองอิหร่ามแล้วแล้วก็มาบอกว่าอยากเสียชีวิตตีตัวกลับไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาส่วนที่นู่นน่ะถึงที่นู่นแล้วนี่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตรงที่ว่าตัวเราเนี่ยประสบปัญหาเมื่อครองอิหร่ามแล้วซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราสามารถดำเนินการกิจการของการประกอบพิธีฮัจญ์ต่อไปเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางอุปสรรคขัดขวางมันมีอะไรบ้างนั่นมันอยู่ในส่วนหนึ่งจากอายะห์196ดังนี้الله سبحانه وتعالى تركوا فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي لذا غموك تعطوا سكتك وهي شيء صعب فيها دنائي شعب فيها دنائي لذا سنطعون شعب عن شيء صعب فلا دي شداء شيء مدان جمع سلام لذا عندي رعون يتوك شكك กันหรือถูกห้ามถูกขัดขวางไม่ให้ไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่ก็จะอธิบายอย่างละเอียดจะขอให้อธิบายคร่าวๆนะครับในส่วนนี้ว่าเราบอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยถูกห้ามแล้วก็ให้เชื่อสัตว์อะไรเชื่อสัตว์ชดเชยทำไมชดเชยก็ไปไม่ได้แล้วไงเราเตรียมพร้อมเตรียมเสบียงเตรียมเจตนามีอะไรที่อย่างเตรียมตัวแล้วครองอารมณ์แล้วไปที่นู่นถูกห้ามยังไงมันมีหลายบทใหญ่เดี๋ยวจะพูดเลยถูกห้ามแล้วกันไปไม่ได้ละไปไม่รอดละเขาไม่ให้ไปไปแล้วตายไปแล้วก็เข้าคุกอะไรทำนองเนี้ยไปไม่ได้แล้วไม่รอดละทำยังไงอันนี้เนี่ยในอายะห์นี้บอกว่าให้เชื่อสัตว์นักบวชอิหร่ามปกติแล้วเนี่ยบวชอิหร่ามเฉยๆนี่นะไม่ได้ในอันนี้ฮารามบาปเลยนะแต่ครองอิหร่ามแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำสัญญากับอัลเลาะห์ว่าช่วงเวลาช่วงสถานที่ดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นย้อนแย้งจริงฮะทุกครั้งนี่นะข้าพเจ้าอยู่ในสถานะเป็นมุมริมข้าพเจ้ายินยอมที่จะยกเลิกทำนู่นทำนี้ทำนี้ก็จะพูดไม่ง่ายนะครับจะได้เข้าใจเหมือนเข้าบวชช่วงบวชแต่บวชบางสิ่งบางอย่างจะปลดอิหร่ามเฉยๆนี่ไม่ได้แต่นี่ปัญหาว่าไปไม่รอดแล้วจะอยู่ในชุดอิหร่ามอยู่ในสถานะเป็นมุริมทำไมไม่มีกิจกรรมแล้วห้ามแล้วศาสนาก็เลยว่าโปรด ลดได้ถ้าจะไม่ปลดนี่นะให้เชือกสัตว์ที่ไม่เชือกสัตว์สำหรับคนที่มีอุปสรรคชนิดใดเนี่ยอันนี้มีอะไรที่แล้วอันนี้จะเป็นอันเป็นที่เข้าใจกันว่าเราได้รองได้นะถ้ามีอุปสรรคนะถ้าไปไม่รอดแล้วนะเขาห้ามไปอดได้รองได้เราเชื่อสัตว์เชื่อยังไงไปเชื่อที่ไหนเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังพอได้รอมจนแล้วเนี่ยกลับบ้านพอได้รอมแล้วกลับบ้านอันเนี้ยไม่มีโทษไม่มีบาปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจปลดได้รอมด้วยตัวเองมันมีประชามันมีข้อบังคับเอราปลดแล้วต้องใช้หรือไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งเราก็ขออธิบายทีละคำนะครับที่อุลามะได้วิเคราะห์เช่นที่มาของอายะห์นี้ของส่วนหนึ่งของอายะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เชื่อสัตว์เมื่อมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มีความสามารถประกอบฮัจญ์ภายหลังที่ครองอิห์รอมเสร็จแล้วมันมาจากไหนسبب النزول سبب شهيد النزول تيتو بلغان لهم ذكروا ابن كثير قولنا ذكروا هو كان بقى هو كي بنا نترى ولما تكثير لربوك أن هذه الآية تكين آياني نزلت في سنة ستين تو بلغان لهم في ستينอะไรสิบปีนี่อะไรทุกภาษาเลยนะฮะเออ six six six ไอ้ค่ายกันนะแต่เราได้ท่องสิบแต่ซะสิบแต่ตุนอันนี้สิบตุนนี่ใช้ได้ทั้งสองสิบแต่ตุนหรือสิบตุนกันนะอีสนาติสิติมตีหุมอิจราสักระไออามัลฮุดัยบียะอามแปลว่าปีอัลฮุดัยบียะก็คือตำบลฮุดัยบียะก่อนมักกะฮ์ประมาณ30-40กิโลซึ่งได้เกิดเหตุการณ์สัญญาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีข้อตกลงไว้กับชาวกุเรชภายหลังที่ท่านนบีได้ครองอิหรอมและเข้าไปทำอุมเราะห์แต่ถูกห้ามไม่ให้ทำฮีนะฮาละฮีนะคณะฮาละห้ามอัลมุชริกูนะบรรดามุชริกีนบัยนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างท่านนบีวะบัยนะลวุซูลอิลัลบัยติละบัยตุลลอฮห้ามระหว่างนบีกับไบตุลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าห้ามไม่ให้นบีเนี่ยสามารถเข้าถึงไบตุลลอฮ์เข้าถึงมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์ وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها สำหรับเหตุการณ์อัลฮุดัยบียะห์นะครับอัลลอฮ์ก็ได้ประทานลงมาซึ่งสูเราะห์อัลฟัตฮ์ بكمالها ทั้งหมด وأنزل لهم رخصةและได้อนุมัติให้แก่พวกเขาอันจะหลับประทานลงมารุกษะไปว่าข้ออนุมัติอันยับบะฮูมามะฮุมมินัลฮะดีให้พวกเขาได้เชื่อส่วนสัตว์ที่ได้นำมามินัลฮะดีฮะดีคือสัตว์พีหรือสัตว์ถวายสัตว์ที่เอาไปถวายเอาไปเชื่อถวายที่มักกะฮ์วะกานะซับอีนบะดะนะตันที่บรรดาที่นบีและบรรดาสหายได้นำมาจากมดีนะห์ไปเชื่อเป็นฮะดีเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่จะไปถวายที่มักกะฮ์นี่นะครับเป็นฮะดีนะครับ70บะดะนะห์อูฐบะดะนะห์70ตัวแล้วอัลเลาะห์ได้สั่งให้อันยะฮลิตูรูซะฮุมให้ปลงศีรษะปลงผมวะอันยะตะฮัลลัลให้ปลดอิห์รอมอันนี้จะฮัลลัลูฮัลลัลูปลดมินิฮารามีนปลดอิห์รอมของเขาฟะอินดะซาลิกะขณะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์นี้ลงมาแล้วไปดูฟิรดุมฟะมัสตัยชะรมินัลฮะดี ตกใจและให้เชื่อและให้คนผมอันดับแรกขณะนั้นอัมรฮุมอะลัยฮิสสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบิอันยะฮลิกูรูอซะฮุมให้คนศีรษะวะอันยะตะฮัลลัลูและให้ปลดอิห์รอมفلم يفعلوا انتظارا للنفس صحابة ما يعلم نبي سان نبي سان هاي كون هاي شيء لقلو تهرم صحابة ما يعلم تمعي نبي قال الله ميك من لهم جاء قلت بيهم لم تيب لأ صحابة كان رأي نبي سان ما يعلمจนกระทั่งนบีเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยบอกสั่งให้โกนศีรษะแล้วก็ปลดอรอมแล้วจนได้กลับบ้านแล้วปีนี้ทำอมรไม่ได้ให้โกนศีรษะแล้วกลับบ้านซาบะห์ก็เฉยท่านนบีเข้าไปหาอุมมุซะลามะห์ภรรยาของท่านแล้วก็ไปบ่นกับอุมมุซะลามะห์กับดูซิซอฮาบะห์เนี่ยสั่งแล้วยังไม่ทำที่จริงเนี่ยคนที่จะอ่านประวัติของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะรู้ท่านนบีก็ไม่กล้าที่จะตำหนิซอฮาบะห์เพราะเห็นใจซอฮาบะห์ทำไมครับพี่น้องต้องย้อนกลับนิดนึงโปรดสังเกตว่าซอฮาบะห์นี่นะที่ไปทำอุมเราะห์กับนบีในปีที่ไหนปีที่6อิจรัสส่วนมากเป็นมุฮาจิรินนี่คือใครก็คือชาวมักกะห์เนี่ยและถูกขับไล่ไปอยู่มะดีนะห์ผ่านไปแล้วนี่6ปีไม่เห็นญาติพี่น้องไม่เคยเห็นกาบะห์ปีนั้นน่ะนบีได้บอกกับซอฮาบะห์เนี่ยฉันฝันฉันเห็นว่ากำลังตะวาฟรองให้รอมแล้วตะวาฟบริเวณกะบะห์นบีก็สั่งซอฮาบะห์บอกว่าเตรียมตัวปีนี้จะไปทำอุมเราะห์ซอฮาบะห์ก็ดีใจตอนนั้นมาอยู่ในช่วงวิกฤตสงครามระหว่างมักกะห์กับชาวกุเรชกับท่านนบีชาวกับสงครามนั่นจะแบ่งนบีบอกว่าเราไม่ไปทำสงครามเราจะครองให้รอมหมดอาวุธเข้าด้วยความบริสุทธิ์เจตนารมณ์อันดีงามยังสันติภาพไปไม่จะขอทำไมบาดะทำอุมเราะห์ที่มักกะห์อย่างเดียวซอฮาบะห์ก็ดีใจ6ปีนั้นอยากจะไปมักกะห์นี่ไม่ได้อยากจะเห็นกาบะห์นี่ไม่ได้แต่คนไม่มีดาวเทียมเดี๋ยวนี้ทุกวันตอนที่ไม่มีดาวเทียมก็ยังมีภาพนะภาพดูภาพแต่ก่อนไม่มีเลยคุณพี่น้องดูความรู้สึกที่ความรู้สึกของคนชาวมักกะห์เนี่ยคนดาวเนี่ยไม่กับบ้านไม่ได้เป็นปีนะแค่เป็นวันเป็นอาทิตย์เนี่ยก็แย่แล้วแต่ระบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันอำนวยอะไรเยอะแยะไม่ต้องกันบ้านหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยได้เห็นหมดฮะดูหมดแต่บอกว่าเห็นใจสหายทุกปีแล้วก็ยังไม่ไปแล้วนบียังบอกว่าเนี่ยฉันฝันว่าจะตะวาฟแต่นบีไม่ได้บอกว่าปีนี้นะเดี๋ยวก็ยังเห็นนะว่าฉันกำลังตะวาฟอยู่ดัชนันปีนี้เราจะไปทำอุมเราะห์พอไปแล้วชาวมักกะห์เรากูรู้สึกว่าไม่ให้เข้าทำไมไม่เข้าโอ้ยดูเสียหน้าเสียชื่อทำสงครามกับนบีกับมุฮัมมัดกับพวกมดีนาเนี่ยจนกระทั่งเขารู้กันแล้วว่าเราเป็นศัตรูกันนะอยู่ดีๆจะเข้ามักกะห์เฉยๆชาวอาหรับเขาบอกชาวอาหรับเขาจะพูดว่านี่พวกกูรู้สึกมันยอมแพ้แล้วไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ยอมกลัวเสียหน้าเข้าไม่ได้มุฮัมมัดจะเข้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้า แล้วก็มีข้อตกลงต่างๆนานาที่ได้บังคับให้นบียอมรับเช่นชิดปีไม่ทำสงครามถ้ามีใครที่ออกจากมักกะห์หรือเข้าอิสลามนบีต้องคืนกลับมาถ้ามีใครที่ออกจากมดีนะห์เนี่ยจากศาสนาอิสลามกลับมักกะห์เนี่ยเขาไม่คืนนี่ด้วยซอฮาบะห์เนี่ยต้องเครียดที่สุดแม้แต่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตาบยังหลุดไปเลยหลุดไอ้ฮานบีบอกว่านบีเราทำไมไปตั้งต้นให้เขาไปตั้งต้นทำไมอ่ะเราเนี่ยสูงส่งแล้วเรื่องอะไรไปยอมให้มันนบีบอกว่าอินนีรอซูลุลลอฮิฮักกะฉันเนี่ยเป็นรอซูลจริงนะหมายถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุมัติแล้วคัดค้านไม่ได้เมื่อซาฮาบะห์ต่อสะสมเรื่องนี้มาหมดนะการที่คิดถึงจะทำจะเห็นใบตุ่มล้อจะเข้าไปพบญาติพี่น้องที่ไม่เคยเจอกันเป็นปีนั่นแล้วก็จะทำในบาดะห์นบีก็โอ้มารุขะก็ยังบอกนบีว่านบีบอกว่าฝันเห็นรุยาว่าจะตะวามนบีบอกว่าใช่แล้วเป็นเรื่องจริงแต่ฉันไม่ได้บอกว่าปีนี้แล้วก็ได้บอกในสุรัตน์ละก็ صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله بين ينكر نبينا ورؤيا كان بنتي بهمنا يوم بن خمجي كتب في الجنجي فصحابانكم ينكر ชาวบ้านท่านนะครับที่ยังอบูบักบอกกับอุมัรบอกว่าระวังนะท่านบอกระวังนะจงยืนหยัดกับนบีนะอย่าสงสัยนั่นนบีพูดอะไรเนี่ยอย่าไปเขวนะอย่าไปนู่นไปนี่นะอินซัมฮัรซะฮูยาอุมัรจงยืนหยัดในจุดยืนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคำนี้ตะอธิบายยาวมันน่าจะเป็นนัดอินซัมฮัรซะฮูยาอุมัรคืออะไรฮัรซะฮูยาคือตะปูใหญ่อะนะที่เขาใช้ปลักมันไม่ใช่ตะปูเป็นเสามุกนะที่เขาปลักเต็นท์นะยึดตรึงเต็นท์ให้ขึงเต็นท์ให้แน่นเสาเนี่ยหรือตะปูใหญ่นี่นะมันต้องแน่นจุดของเสาเนี่ยเขาเรียกฮัรซ์เพราะมันต้องขุดแล้วต้องตอกแน่นขยับมันไม่ได้หลวมไม่ได้นะหลวมมีเส้นใหญ่ล้มหมดเลยตรงแน่นในการเอามาเปรียบเทียบอินซัมฮัรซ์นี่จุดยืนของนบีเนี่ยจุดปลักมันไม่ใช่จุดยืนแล้วนะจุดปลักตรงนี้จุดแน่นตรงนี้อย่าทิ้งนะน่าจะเป็นคำสอนที่เอามาทวนปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำสั่งของท่านนบีที่เราต้องเชื่อมั่นไม่เขวไปเขวมาคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยย่อมเป็นจุดยืนที่มั่นคงสำหรับมุสลิมทุกคนต้องเชื่อนบีก็เห็นใจซอฮาบะห์นี่มากันขนาดนี้แล้วต้องกลับก็ไม่ได้ตำหนิแต่ก็ไปรบหรือไปมุ่งกับอุมมุซะละมะห์อุมมุซะละมะห์ก็แนะนำบอกว่าท่านไม่ต้องพูดกับใครท่านออกไปและสั่งให้คนมาโกนศีรษะให้ท่านและเชื่อแล้วไม่ต้องพูดกับใครเลยท่านนบีก็ทำตามคำแนะนำของอุมมุซะละมะห์ออกไปและสั่งให้มาโกนแค่นั้นแหละซอฮาบะห์ก็รีบปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีไม่ต้องพูดละคำแนะนำของอุมมุซะละมะห์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่มีคุณค่าที่แสดงว่าสตรีเนี่ยก็มีศักยภาพพอสมควรนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ ให้ความมั่นคงในช่วงวิกฤตของครอบครัวชาวบ้านในตัวนบีสั่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะมีนัสยกเลิกก็ได้ก็รอนบีอาจจะเปลี่ยนใจหรือจะยกเลิกحتى خرج تنكد النبي لأعب فحلق رأسه بيكون سيسع ففعل الناس تن نبي صلى الله عليه وسلم بيكون سيسع وكل من كن كذي بطيبة تان نبي وكان منهم من قصر من كن بيكون سيسع وإن النبي من كن كو بيان تأثن مليكو ولم يحلقهم مليكو فلذلك قال صلى الله عليه وسلم خاف النبي نبي كون هم من كن ملكه نبي كريمك ورحم الله المحلقين خالص بروس ميتا كن دي كون سيشا ملي تمني كن دي كن دي تقنا دي كفين حكمات سيت لف راو في سم حج เราไปทำครับใครอยากทำที่ดีในโกนแต่บางครั้งจะเห็นบางคนเนี่ยไม่โกนเหตุผลที่ไม่โกนเนี่ยก็อาจจะล้านก็ได้หัวล้านอ่ะหัวโล้นอ่ะไม่มีจะโกนอ่ะจะโกนยังไงก็ไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยที่นี้เนี่ยไม่โดบด้วยนะแต่รัวอะไรกลัวตะโกนจะไม่หล่อก็เอาไว้หน่อยเคยนะตัดนิดนึงแต่ยาวมาสะพานาดีเลยก็บอกว่าสามเส้นนี่ก็รอดนะผิดไม่ต้องแสดงใช่ไม่ได้ถ้าจะตัดนี่ก็ต้องตัดให้ทั่วแต่มาตัดสามเส้นมันไม่ได้ตัดที่ขมับที่ตรงกระหม่อมเนี่ยนิดนึงนะนิ้วปลายนิ้วไม่ได้ต้องตัดให้ตัดเนี่ยก็ต้องตัดหมดทุกคนหมดบางคนเนาะต้องตัดนิดนึงบางคนหมดหรือตัดนี่มันไม่สวยหรอกแต่ดีแฟชั่นปีนี้เนี่ยให้ยาวหน่อยยิ่งคนที่ชอบไว้ผมยาวนี่ไปฮัทนี่ทรมานต้องทำใจกี่ปีเนี่ยไม่รู้แต่แล้วแต่โอ้ยบางคนนี่ผมตัวเองเนี่ยโอ้โหเพื่อบางคนก็ไม่มีปัญหานะโกนได้แต่มันมีปัญหาด้านศิลปะหน่อยพอสืบไปสืบมาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ท่านย้อมผมย้อมดำดำตีเลยอ่ะนี่ถ้าโกนแล้วนะแล้วมันจะงอกขึ้นมาอ๋อคนจะรู้หมดไอ้ที่มันดำทั้งหมดนี่มันพองอกนี่มันจะงอกสีเดิมของมันนะสีแท้ของมันเป็นสีขาวไงก็ตั้งแต่แรกเลยไม่โกนตัดให้ดูเออว่าเราเห็นใครตัดนี่นะอย่าตั้งนี้เพราะไหนดีไม่ได้ตั้งเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยเคยครั้งหนึ่งไปทำฮัทก็รวมแซ่กันหลายคนนะนะก็มีแซ่ออแซ่อีและแซ่แอร์ก็เมริบอก็มีแซ่บางท่านไม่ส่งเสริมคือไม่ดีบอกไม่ดีพูดกับลูกค้าที่ให้โกนเขาก็ไม่ดูว่าก็นี่ต่างคนต่างมีลูกศิษย์เขาอ่ะนะเขาก็แต่ทีนี้พอมารวมกันที่มีนามรวมเต็นเดียวกันกับลูกค้าเราเนี่ยโกนหมดจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นคนแก่เด็กโกนหมดที่เป็นผู้ชายนะอยากจะเข้าใจผู้หญิงโกนด้วยนะไม่ใช่นะผู้ชายเนี่ยโกนหมดแต่กับลูกแต่ของคุณแอร์นี่จะโกนหมดกูแอนสั่งให้โกนแต่ของกูเองเขาไม่คุ้นส่งเสริมไม่คือไม่คิดกระตุ้นก็มีเยอะที่ไม่ได้โกนก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้พูดว่าการที่นั่นจำเนี่ยไม่ได้ ตำหนิโอ้ยพอได้เงินไม่ใช่นะมันก็ดีแต่ก็ติดสำนึกของคนน่ะเพราะเห็นหุ่นยานี่ไม่รู้กี่ล้านคนโกนหมดและคนในเต็นท์นี่ก็โกนหมดและตัวเองอะนะพูดตรงๆเนี่ยนะไม่รู้เนี่ยตอนแรกเนี่ยวันที่สิบเนี่ยคือกลับมาจากมุสลิมแล้วเนี่ยไปว่างเขาหินไม่ต้องโกนละใช่ไหมแต่วันที่สิบไม่โกนวันที่สิบเอ็ดยังไม่โกนนะวันที่สิบสองเช็คของไม่โกนไปคือทรมานตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะโกนแต่เกรงใจตัวผู้เราก็ไม่ได้บังคับเราก็ไม่ได้ห้ามกันนี้เนี่ยพี่น้องดีมันเป็นจุดอ่อนของที่ผมเล่าอ่ะน่าจะได้อ่านถึงตรงนี้จุดอ่อนของคนในสังคมหลายคนเรื่องศาสนาเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องกังใจคนใช่เอาไปเอาตัวหนักคุยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและที่ต้องคุยคนนั้นนะเขาสอนไว้เนี่ยมันผิดเราไม่อยากจะทำเรื่องนี้จะได้ต้องคุยเนี่ยไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อเราหรือไม่มีอะไรกับเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรายอมที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องของศาสนากับความพอใจของคู่อย่านะอย่าคู่ใครก็ตามถ้าท่านจะหนักแล้วเนี่ยศึกษาแล้วเรื่องราวของศาสนารู้นะนี่ถูกต้องอันนี้มีความประเสริฐกลัวว่าท่านจะทำเนี่ยใครจะตำหนินี่เลยอย่าผมเนี่ยช่วยท่านไม่ได้หรอกวันเตียมาหนึ่งตัวใครตัวมันอะไรที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จนี่คืออามัลของท่านก็จะหนักแล้วมีความอัลดีนมีความสำเร็จในทำไปเพราะคนที่เกรงใจเขาเนี่ยวันเกียร์มาเนี่ยเขาไม่ช่วยด้านรอบเกรงใจเขาในดุนยานี่นะวันเกียร์มาเนี่ยเขาไม่ช่วยแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยครูนั้นจะทำแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเพราะเกรงใจเขาแล้วเกรงใจทำไมมึงโง่ตัวเพราะอะไรประโยชน์ที่จะได้ในวันเกียร์มาเนี่ยก็ไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเกรงจะเกรงก็คุณไม่ใช่ครับนบีได้รับว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาผมที่คนชี้ชาขออัลมุฟัสซิรีนคนที่ตัดผมมาตัดนั่นไม่ได้โกนนะก็ไม่สบายใจที่จริงนบีไม่ได้ตำหนินะนบีแค่บอกว่าโอ้เราขอให้เมตตาผมที่โกนแล้วคนที่ตัดมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วคนที่ตัดก็เลยมาย้ำกับนบีแล้วคนที่ตัดนะแค่ตัดหนึ่งเดียววันมุกัสซิรีนนบีก็เลยตอบรหิมัลลอฮุลมุฮัลลิกีนครั้งที่สองนะขออัลลอฮ์เมตตาคนที่โกนคนที่ตัดก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งนะอันมุกัสซิรีนคนที่ตัดนะอันที่สามนี่ท่านนบีก็เลยบอกว่ามุกัสซิรีและคนที่ตัดด้วยนะครับแต่ท่านนบีขอดูอาให้คนที่โกนสองสามครั้งและคนที่ตัดเนี่ยครั้งเดียวก็จะได้ความประเสริฐของคนที่โกนนี้มากกว่านะครับว่าที่การสตาร์ทในฮะดีมดังนี้ก็ทุกชั่วโมงในฟีบดันสหายได้รวมหุ้นกันฟีฮะดีฮิมในสัตว์ฟีที่จะเชื่อสัตว์ถวายที่จะเชื่อุลุสบาตินฟีบะดะเจ็ดคนต่อหนึ่งตัวหุ้นส่วนในสัตว์นะเจ็ดคนในตูดบะดะนะหนึ่งตัวว่าแค่หนึ่งอัลฟันว่าอัลบาเนี่ยกองทัพหรือผู้ที่ออกไปทำอุมรอตันบีเนี่ยมีจำนวน1,400คนوكان منزلهم وكان منزلهم بالحديبية في حق خاضي بالحديبية في تنب الحديبية خارج الحرم متعنق قبشر الحرم وقيل ملتان على طرق الحرم لم يرين المبوء يوتيب بندان شايدان الحرم قبشر الحرم นี่คือแผนที่ของมะดีนากับมักกะฮ์นะครับเส้นทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางคือเส้นเขียวเส้นเขียวที่ท่านนบีได้เดินทางจากมะดีนายังถึงมักกะฮ์เขาได้เลี้ยงอยู่ตรงนี้นบีก่อนที่จะเข้ามักกะฮ์มาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปส่งตัวแทนไปเจรจาเข้ามักกะฮ์ชาวมักกะฮ์บอกว่าไม่ให้เข้านะครับท่านนบีได้บอกว่าเราไม่ได้นำอาวุธมาอาวุธเนี่ยเราเก็บไว้ไม่ใช้แล้วแต่ความอิหร่ามต้องการทำอุมเราะห์อย่างเดียวชาวมักกะฮ์นี่ไม่ยอมจนกระทั่งเกือบที่จะมีเหตุการณ์ทำให้มีสงครามเกิดขึ้นก็คือการปล่อยข่าวว่าอุสมานนั้นถูกฆ่าพออุสมานนั้นถูกฆ่านบีก็เลยตัดสินใจประกาศสงครามพออุสมานเนี่ยเป็นตัวแทนของนบีที่เข้าไปเจรจาสันติภาพเจรจาประนีประนอมทำได้ไงอย่างส่งตัวแทนแล้วไปฆ่าเขานบีก็เลยตัดสินใจประกาศสงครามและได้ทำสัตยาบันกับซอฮาบะห์ภายใต้ต้นไม้ที่เรียกว่าบะลอตชะจอรอสัตยาบันแห่งต้นไม้ที่เขาเรียกว่าชะจอรอตุรดวานต้นไม้แห่งความปราโมทต่อโลกสุภาณังวัตจากโลกสุภาณังวัตนาละที่พระองค์ได้พอพระทัยต่อบรรดาสาวะที่ได้ยืนยันสละชีพเพื่อปกป้องศาสนาปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จำนวน 1,400 ท่านสาวะที่ได้มาสเตย์บันกับท่านนบีใต้ต้นไม้เนี่ย1,400คนเนี่ยเขาเรียกกันอะห์มุชชะจอรอในประวัติเรียกว่าอะห์มุชชะจอรอชาวต้นไม้ชาวต้นไม้นี่กลายเป็นยศเลยนะเป็นพวกของทัพเนี่ยถ้าของทัพได้เข้าสงครามหรือว่าสงครามสำเร็จเนี่ยก็ถือว่านี่พวกทหารพวกยศต่างๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามนี่เขาจะมีอะไรพิเศษของเขาที่ก็เหมือนกันกลายเป็นยศในหมู่บรรดาซอฮาบะห์เมื่อมีสงครามและเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ต้องการคนกล้าหาญนบีก็จะเรียกพวกนี้ยาอะห์ลัชชะจอรโอ้ชาวต้นไม้เราชาวต้นไม้เลยทุกคนมีมาสลามมาจับมือนบีและสัตยาบันบายาเนี่ยว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันถวายให้นบีมันพูดง่ายนะแต่ตอนนั้นน่ะจะมีอยู่คนสองคนสามคนเนี่ยที่เป็นมุนาฟิกพอรู้ว่ามีสัตยาบันแบบนี้นะหวงชีวิตหวงที่จะสัตยาบันถวายชีวิตแต่นบีเนี่ยไม่ยอมไปบายาปลีกตัวนี่แหละอพยพตลอดชีวิตเลยอพยพตลอดชีวิตนะเวลาที่ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะต่อสู้เพื่ออิสลามและมีคนที่ปลีกตัวเนี่ยนั่นมันจะอพยพตลอดชีวิตก็ไม่ได้นะเรื่องเนี้ยคนในอนาคตแล้วเนี่ยพอจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่คงท่านะบางคนที่มีก็อาจจะคงต้องไปแล้วบางคนก็อาจจะหาไปหมดแก่ไปหมดแต่พอจะมาทบทวนประวัติเนี่ยประวัติคนที่ได้ต่อสู้กับอิสลามจริงๆเนี่ยในโลกนี้คนที่ต่อสู้อเมริกาคนที่ต่อสู้มันจะรู้นะครับจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างใครคนที่ทำตัวอย่างไรเนี่ยช่วงที่อิสลามจะรุ่งเรืองนะช่วงที่ศิลาฟาจะกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีชีวิตเนี่ยคงจะเป็นบทวิเคราะห์วิเคราะห์ที่น่าสนใจในช่วงที่ หรือมุสลิมยังไม่มีคิลาฟะห์เนี่ยยังไม่มีรัฐอิสลามเนี่ยใครใครที่ทำงานใครที่เรียกร้องใครที่รุนรงค์ปลุกจิตสำนึกของรัฐอิสลามแล้วต่อสู้พร้อมที่จะสวาชีวิตเพื่อให้คนตาเห็นในปรากฏเป็นรูปธรรมเนี่ยกำลังจะเป็นบทวิเคราะห์และการที่พูดแบบนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราทบทวนตัวเองว่าถ้าไม่อยู่ในแนวหน้าแถวผู้ที่เผชิญกับศัตรูแถวบุกเบิกจะขอให้อยู่ในช่องที่สองแถวสองแถวสามหรือช่องสุดท้ายก็ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ในนี้นะเขาซ่อมได้ไม่ได้ไม่ไหวก็เอาอยู่ข้างนอกก็ได้เชียร์เขาอย่างเดียวเชียร์สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวนะก็ไม่ต้องสู้เชียร์สนับสนุนเชียร์ในไทยหรืออังกฤษไหมชาไทยนะอังกฤษอันนี้คือแล้วอังกฤษเชียร์อังกฤษนะชายจนไม่รู้เลยสนับสนุนให้กำลังใจถ้าเชียร์ไม่เป็นให้กำลังใจไม่เป็นก็ช่วยเหลือมันเป็นแรกช่วยเหลือสนับสนุนเชียร์ถ้าไม่เป็นก็เฉยเฉยๆไม่ต้องทำอะไรพอเฉยไม่เสียหายทำไมอ่ะพอตอนประสบความสำเร็จแล้วรัฐอิสลามขึ้นแล้วมันจะมีการทบทวนไงใครอ่ะโอ้คุณนี้ก็คุณเฉยก็ไม่เสียหายคุณที่อยู่หน้าหน้าเนี่ยแน่นอนได้คุณเฉยไม่เสียหายแต่ไอ้เสียหายเนี่ยฮะอัลมุรจิฟูนในมดีนะที่นบีที่อัลลอฮฺทรงได้เตือนนบีว่าละอิลลัมยันตะฮิลมุนาฟิกูนวัลลซีนะฟีกุลูบิฮิมมะรดุวัลมุรจิฟูนในมดีนะละนุกรียันนะกะบิฮิมซุมมะลายูญาวิรูนะกะฟีฮาอิลลากะลีลันมัลอูนีนอัยนะมันติฟุอัคซิดูวะกุติลูตักกีลาผมมุนาฟิกและกลุ่มชนที่มีโรคในจิตใจของเขาถ้าพวกมันไม่เลิกไอ้ลำยังเต้ยถ้าไม่เลิกนะและคนที่สร้างความระสำระสายมุรจิฟูนสร้างความระสำระสายสร้างความหวาดกลัวให้รู้ว่าอย่าไปไปดูตายไปแล้ววุ่นไปแล้วมีปัญหาไปเดี๋ยวก็จัดกันอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้ถ้าไม่เลิกนะไม่เลิกสร้างความหวาดกลัวสร้างความเมตตาสายในจิตใจของผู้ศรัทธาเราจะเราจะสนับสนุนให้ท่านนี่แหละต่อสู้มันให้มันหายละเป็นหมดและโมกเรียนนะครับพี่และพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่แกล้งคิดกับท่านในเมืองมาดีนะอีกแล้วมันถูกสาปเช่นมันเหล่านี้มันถูกสาปเช่นกลุ่มต่อสู้สะดุ้งชาวอเมริกันก็ไม่มีต่อสู้คนที่ทำลายอิสลามก็ไม่มีเชียร์สนับสนุนก็ไม่มีแต่ที่ไปเลือกให้ตัวเองอยู่ในฐานะผู้ขัดขวางคนต่อสู้ไม่รู้ว่าความศรัทธาของคนไหนก็ตามนี่นะน่าจะเห็นภาพแล้วถ้าไม่เห็นเนี่ย าไม่เห็นภาพเนี่ยนั่นแหละคือหัวใจบอดไม่รู้ว่าตัวเองนี่นะกำลังเข้าขั้นสุดรวมอิสลามโดยไม่รู้ตัวก็แต่หากว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยดิพอแน่นอนที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้หูสัตย์แท้คนที่ไปโวยวายเดนมาร์กไปโวยวายอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไปกระทบหูสัตย์แท้สักทีนึงเขากำลังแสดงอะไรสักอย่างต่อสัตว์อิสลามต้องเห็นด้วยก็เฉยดิแต่เห็นเขาออกกันท้องถนนสนามหลวงแล้วก็นู่นน่ะสนามม้าอะไรม้าอะไรนะน่ะม้ากับควายแล้วมีชื่อยาของมันนะเนี่ยต้องใส่บางอย่างระวังมันสนามเพราะว่าพระบรมมารูปทรงมาสนามม้าก็พอนะมีแค่รูปปั้นนะแต่เราไปบรมไปรมไปทรงไปก็ยกย่องรูปปั้นหรือเปล่าระวังนะที่บอกว่าเราเรียกเช่นพุทธรูปพอเรียกได้พระพุทธรูปไม่ควรสำหรับมุสลิมมันไม่ควรเพราะพระนี่หมายถึงพระเนี่ยบาลีแปลว่าใหญ่บราใหญ่พระใหญ่บรมนี่ก็ใหญ่บรมก็ใหญ่พระบรมนี่ใหญ่ยิ่งใหญ่ใจเบิ้ลอะไรเงี้ยพระพุทธไม่ปวดหรือพุทธรูปที่โอ้ที่องค์หนึ่งย่อมแต่ว่าทางภาษาเนี่ยภาษาไทยคือภาษาเกิดจากศาสนาพอคุณจะก็ต้องใช้การต้องเขาอะแต่สำหรับมุสลิมต้องระวังตรงนี้นิดนึงระวังนิดนึงไม่จุกจิกนะเรื่องนี้ไม่จุกจิกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปนะเขาจะถามว่าคุณเรียกอย่างเนี้ยพระบรมรูปทรงมาเรียกย่องป่ะเปล่าไม่เรียกย่องเขาเรียกกันอย่างนั้นเอาแล้วทำไมต้องพระบรมอะแต่หากเขาใช้ในราชการเนี่ยเป็นชื่อทางการต้องใช้ต้องเขียนอย่างนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเราเรียกกันอย่างนี้อันนี้ต้องเราเรียกตามความศรัทธาเพราะเรารู้บางคนเนี่ยมีรูปพ่อมีรูปแม่ที่บ้านแล้วถามนี่อะไรอ่ะอ๋อมีพระรูปของแม่มีไหมมีนะเอ๊ะแล้วทำไมอย่าไปหลายตามเราต้องมีความระวังของเราเรื่องความระวังเนี่ยในเรื่องคำพูดนะอิสลามอย่างเดียวอัลลอฮ์มาท่านหนึ่งได้ทำหนังสือเรียกว่าอัลมานาฮิลลัฟซีข้อห้ามเกี่ยวกับถ้อยคำเอนบีอุปรมซอฮาบะเนี่ยให้ระมัดระวังแม้แต่เรื่องในคำพูดเล็กน้อยเพราะมันแสดงถึงความรอบคอบของมุสลิมในการครองและบริหารชีวิตแต่อย่าเป็นคนที่จุกจิกด้านถ้อยคำแต่ในประละเลยด้านพฤติกรรมที่เรียกนะพระบรมรูปทรงมาแต่วันนี้เนี่ยไปในบิกาไปไหว้มันสวนกันย้อนกลับมามันหลายได้แล้วเอาว่าเห็นเขาเนี่ยไปประท้วงกันนู่นประท้วงกันนี่ถ้าฉินออกไปถ้าฉินเกิดเอาอะไรนะเรารู้ว่ามีมุสลิมออกไปด้วยเรารู้ว่ามีนักการเมืองเนี่ยเอาด้วยนักการมุสลิมเอาด้วยออกฟัตวาไหมพูดไหมพอประท้วงแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยมันบิดามันทำไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมของกาเฟตครับของกาเฟตพูดไหมแต่พอกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ไปไล่ทักษิณไม่ได้ไปยุ่งกับตู้นั้นไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเลยแต่ก็มาประท้วงโอ้โหพูดไม่หยุดเลยพูดไม่หยุด ยืดเขาอะไรรู้ไหมเขาวันที่สี่เนี่ยเขามีพระบรมเทศกาลพระบรมมาพิจารณาเรื่องประท้วงก็จะมีงานเฉพาะเลยงานบรรยายเฉพาะเลยเนี่ยตอบโต้เรื่องประท้วงก็มีพี่น้องคนหนึ่งอ่ะอยู่แถวอยุธยาทนไม่ไหวก็ไปหาฝ่ายนู้นอ่ะไปถามเขาว่าเนี่ยเชฟก็บอกว่ามีอุลามะอื่นเราก็มีหลักฐานเขาบอกว่าที่เราไม่ฟังเนี่ยโทรไปถามเขาสิใครอย่างอุลามะนั้นนะคนนั้นมันซึ่งเป็นลูกศิษย์ตัวเองก็โทรมานะแล้วเขาเปิดเสียงให้อุบาสกนั่งแต่ไม่ได้บอกผมมาว่านักวิชาการนั้นกำลังฟังนักวิชาการฟังนี่นั่งฟังอยู่หมดเขาไม่ได้บอกเขาบอกอุลามะเนี่ยมีคนนี้แต่คนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยชาวจะเอาหรือเปล่าเขาเป็นที่ควานแต่อุลามะอื่นเนี่ยมีมุจิบุมาดีเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อบัตรโลกได้ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปติดต่อกับดานิชามีบอกว่ากล้าไม่ได้จะมาคุยกับฉันเขานั่งฟังผมไม่รู้กล้าไม่ที่จะให้เขามาคุยจะได้ทุบตีแล้วดีในเรื่องนี้เพราะคนแบบนี้ไม่มีจรรยาบรรณเอาหลักฐานส่วนเดียวแล้วก็มาพูดกับชาวบ้านแล้วหลักฐานอื่นอะเอาอย่างฮะดีษนี่เอาฮะดีษบทนึงอะเสี้ยวนึงของฮะดีษแล้วมาเอาอันนี้มาดายน้อยเขาอ้างหลักฐานน้อยแล้วแต่หลักฐานอื่นที่เราพูดอะเช่นสอยเงินบริโภคสายทำไมนี่เอามาพูดที่นี่บอกว่ามันขาดจรรยาบรรณผมเนี่ยพออ้างทัศนะผมบอกว่าผมต้องอ้างทัศนะผมต้องข้ามจะได้ชาวบ้านรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เอกฉันท์นะจะได้เห็นใจฝ่ายตรงข้ามบ้างผมเนี่ยก็เห็นใจฝ่ายตรงข้ามที่บอกว่าประท้วงเนี่ยเป็นบิดาผมไม่มีว่าเขาใครที่บอกว่าประท้วงผมไม่มีว่าเขาบิดาเขาไม่ต้องออกใช่ไหมไม่ต้องออกแล้วการที่ว่าเป็นบิดาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชัดเจนเป็นบิดามันไม่ใช่เหมือนเมาลิดนะเมาลิดเรียนชัดกว่าแต่ไม่ได้โวยวายเหมือนนี้นะเมาลิดมันไม่ชัดเหมือนประท้วงนะเมาลิดมีชัดกว่าประท้วงนะและอันตรายร้ายแรงกว่าประท้วงแต่ไม่เคยโวยวายไม่เคยทำหนังสือไม่เคยจัดการงานประท้วงเมาลิดต่อต้านเมาลิดไม่เคยบรรยายพิเศษเรื่องเมาลิดไม่เคยออกรายการวิทยุเนี่ยต่อต้านจุฬาและเมาลิดแต่เรื่องประท้วงที่ทำหมดหนังสืองานบรรยายออกไปการชุดทั้งหมดจะมีอะไรแต่ประวัติมันจะรึประวัติมันจะรึว่าขณะที่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยก็ตื่นร้อนพูดเรื่องนบีอย่างเดียวเรื่องคนนู้นมีพูดเรื่องนบีอย่างเดียวมีอยู่ฝ่ายมีอยู่กลุ่มหนึ่งในโลกนี้ก็มันพูดเรื่องประท้วงพูดเรื่องประท้วงก็การที่ถูกขัดขวางถูกห้ามไม่ให้ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นและเหตุการณ์ที่เป็นซาลลุลมุซูลที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาเป็นเหตุการณ์ที่ศัตรูของนบีเนี่ยขวางไม่ให้ท่านนบีเข้ามักกะห์แสดงว่าข้อขัดขวางตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับคนภายนอกเกี่ยวกับศัตรูที่ห้ามที่ขวางนะอันนี้สำหรับใครฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยอุลามะห์ได้มีข้อวิเคราะห์ดังต่อไปนี้معنى الإحصار معنى قوامعكم الإحصار في سن كتوان في الآية لآيان في أرعي إمام قرطبي ببقى الإحصار هو المنع إحصار فإن أيام الله فإن أحصرتم ถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นถูกห้ามอิห์ชอรนี่คือมันละคือห้ามมินัลวัจญ์อัลลซีตักซิบุฮูซูวัจญ์ตอมาอัยอัลลซีตักซิบุฮูที่ท่านมุมันบิลฮาวาอิกจุมลาตันด้วยอุปสรรคใดๆจุมลาตันใดๆอุปสรรคไหนก็ได้فجملة كما جملة لكم أتكبانين أي بأي عذر كان أبسط بيكة حشر عدو كان تتخوان كان ستكتم خون سترو أو دور سلطان ركوان أتم خون سلطان خوان أتم خون سلطان يتسو تنم تبقرون เช็คไม่ให้วีซ่าไปขอวีซ่าแต่ก่อนนู้นมันไม่มีวีซ่าหรอกใครจะทำพลาดเดี๋ยวนะไม่มีเราวีซ่าไม่ต้องขอเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้หมายถึงว่าร้อยกว่าปีไปถือว่าเร็วนะร้อยกว่าปีเนี่ยสมัยแรกๆของอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสมัยอับดุลอาซีซก่อนอับดุลอาซีซก่อนอับดุลอาซีซเป็นอาณาจักรฮาชิมียะอาณาจักรฮาชิมียะนี่ก็คือการปกครองของอาลีเบนเนี่ยลูกหลานนบีซึ่งเป็นโอทวดของกษัตริย์ตัวแดนปัจจุบันชื่อชาริฟเชนก็ปกครองมักกะของมดีนาอยู่แต่ละคนไทยคนมาเลเซียเดียวจะทำฮัจญ์ต้องขอวีซ่าไหมต้องไปตะกอนไม่มีสถานทูตครับสถานทูตซาอุดีหรือที่เมืองไทยมันเพิ่งเปิดนี่ประมาณ30กว่าปีก่อนหน้านี้ไม่มีสถานเอาแล้วจะทำฮัจญ์ยังไงก็เตรียมตัวเนื้อตากแดดเขาทำเนื้อเค็มเนื้อสวรรค์นั่นพิษนรกไปหมดดูจะไปนรกหรือจะไปโชคเพื่อของง่ายๆนะคือเท่าที่เขาเล่านะนี่ถือว่าผมไม่เอาวิสูผมก็ไม่เยอะหรอกหนึ่งในสามศตวรรษประมาณนั้นนะก็ไปในเตรียมแล้วก็นั่งเรือไปไหนนี่นั่งเรืออาจจะไปพักที่ไหนไปทรานสิตที่อินเดียบ้างถ้าปีนังจงว่าไปปีนังเขาต้องลงเรือที่ปีนังปีนังจะไปอินเดียนู่นไปถึงยิเมนเมืองฮาดันอะดันถึงว่าชาวยิเมนเนี่ยตะก่อนนู้นเขาสัมพันธ์ดีนะกับอินโดนีเซียกับเมืองไทยแต่ถึงยิเมนเนี่ยก็ท่าเรือจิดดาชื่อแท่งมันเนี่ยจิดดาถึงท่าเรือจิดดาเนี่ยเข้าแล้วนะอาแจงที่นู่นเจ้าเมืองก็แจงที่นู่นตะกอนโน้นนะเขาเก็บภาษีข้าหัวก่อนยุคอับดุลอาซีซเขาเก็บข้าหัวคนที่เดินทางทางบกมียิ่งเสี่ยงเพราะเดินทางทางบกแต่ก่อนนู้นเนี่ยมีรถบ้างมีรถบ้างมีรถไฟแม้กระทั่งคนที่เดินรถไฟเนี่ยก็มีพวกโจรที่มาดักแล้วก็เก็บตังค์บังก็โดนขโมยบังก็โดนฆ่าก็มีเยอะเหมือนกันนี่นะสักความมาทำของผู้ปกครองหรือของโจรก็ได้ตั้งแต่อับดุลอาซีซมานี่ยกเลิกเลยภาษีทุกประเภทยกเลิกมาเองเนี่ยมาจากบ้านเมืองของท่านเนี่ยนะมาด้วยตัวเองไม่มีอะไรเลยจะเข้ามาใต้เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเขาได้เลิกภาษีทุกประเภทพอตั้งแต่อับดุลอาซีซเข้าไปพิชิตมักกะห์และมะดีนะห์อุลามะฮ์ที่ซาอุดีได้แนะนำก็สารภาพอีกบอกว่าการเก็บภาษีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรยิ่งเก็บภาษีกับคนฮุจญาห์เนี่ยนะมหาฮาระเป็นการแบบว่าเป็นการละเมิดอย่างรุนแรง มหาหาราชก็ยกเลิกภาษีทุกประเภทยกเลิกภาษีตั้งแต่นั้นแหละดังอับดุลอาซีซโลที่เป็นคนแรกอับดุลอาซีซอับดุลอาซีซโอ้ทายชั้นรวยประเทศรวยมีน้ำมันไม่ต้องการช่วยฮุจญาห์ด้วยกันเขาบอกว่ามีฮุจญาห์อินเดียเรือมีตมเรือเนี่ยตมแต่ฮุจญาห์รอดรอดไม่ถึงจิตบ้านเลยนะอับดุลอาซีซก็ออกค่าใช้จ่ายหมดพ้นเรือตมเนี่ยทรัพย์สมบัติกระตังเนี่ยตมไปด้วยอาเลยบอกว่าฮัลยกยกช่วยเหลือให้ทีหลังก็อย่างนั้นน่ะก็มีรายได้ทางน้ำมันก็ช่วยอับดุลอาซีซเนี่ยประกอบนู่นถือว่าประวัติศาสตร์เลยเขาเลี้ยงฮุจญาห์ฟรีนะเรื่องอาหารซึ่งชาราวีซึ่งเป็นแล้วหลิมที่อีกเขาเคยสอนที่มาฮาดัยมีที่มักกะมาฮาดัยมีที่มักกะเนี่ยตะลึงมาเคยเรียนพ่อผมด้วยก็เคยเรียนในชาราวีเป็นอาจารย์ของเขาคนเสียชีวิตแล้วนะเขาบรรยายเขาบอกว่าเขาจำได้ต้นศตวรรษหนึ่งศตวรรษที่20เขาไปอยู่ที่มักกะนะตอนสอนที่นู่นนะย้อยจนมักกะเขาเลี้ยงหุ่นยานเราไปใช้หม้อเนี่ยต้มเนื้อนะหุงข้าวหุงเนื้อหุงแกงอ่ะนะเขาบอกว่าหม้อนี่นะผู้ชายเนี่ยกระโดดเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็เดินรอบได้ความสูงของหม้อนี่นะเนื้อศีรษะของคนกี่ถังเนี่ยกี่ถังเนี่ยแล้วไม่ใช่ใบเดียวเนี่ยหลายใบก็หุงข้าวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ทีหลังนะครับที่เล่าแบบเนี้ยจะได้บอกถึงอดีตของตระกูลตระกูลเนี้ยออกมาทีหลังนี่นะครับรายได้ของฮุจญาห์เนี่ยมีความมหาศาลมากกว่าน้ำมันทำไมเพราะน้ำมันมันเป็นรายได้ของชาติเดี๋ยวนี้นะประชาชนไม่ยอมไงหรือว่าประมาณนี้ก็ต้องน้ำมันขายไปกี่แบรนด์จะเอามาเข้าระบุนะงบไม่มีระบุแต่ก่อนนั้นไม่มีงบประมาณกับกระเป๋ากระสับนี่นะอันหนึ่งอันเดียวเอกภาพเขาบอกว่าแต่ก่อนนู้นอะแต่ก่อนนู้นบางครั้งเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้เงินสดแจกกับวงตระกูลวงวานของกษัตริย์นะเขาก็เขียนเอาค่าน้ำมัน 5,000 เบอร์และให้ไปเบิกเอาหมายถึงว่าเอาเนี่ยเอาไปขายที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้ก็มาเบิกน้ำมันแต่ไปได้สตางค์ที่ไหนนี่ก็ไปจัดการเองเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่รายได้ของฮัจญ์เนี่ยผมเคยอ่าน งานวิจัยของนักศึกษาคนหนึ่งก็บอกว่ารายได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวการค้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ดินเช่าขายซื้อของบ้านอาคารที่เกี่ยวกับธุรกิจฮัจญ์เนี่ยปีละ50,000ล้านเหรียญอีนึงอ่ะ50,000ล้านเหรียญคูณ10บาทอย่างน้อยนะคูณ10บาทก็500,000ล้านต่อปีมูลนิธิของงบประมาณแผ่นดินเมืองไทยเนี่ยต่อปีเงินของเขาเนี่ยแค่เอาเงินให้มาแล้วของฮัจญ์อย่างเดียวก็กลายเป็นเรื่องที่เราไม่ได้แต่ทีนี้อับดุลอาซีซก็เลยได้ตั้งหลักการไม่เก็บภาษีก็จริงในใบสถานที่ใช้ดีนะไม่มีภาษีเนี่ยรัฐบาลไม่เก็บภาษีเลยแต่มีเก็บค่าใช้จ่ายฮะแต่เขาไม่เรียกค่าเหยียบเงินนะอันนี้ใช้เงินในพวกเซลล์เอาหนึ่งที่เขาตั้งกันครับ กติกาและตระหนักข้อบังคับที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับไม่มีนะค่ายเหยียบมือก็ไม่มีพวกแฟนเราเนี่ยเรียกกันนะค่ายเหยียบมือแต่มันไม่ใช่ค่าที่จ่ายเนี่ยคือค่าที่จ่ายเต็มที่มีในอาราฟาค่าที่จ่ายรถบรรทุกรถขนส่งอะระหว่างมีนาอาราฟาและมาใช้ค่าที่จ่ายของการอำนวยความสะดวกที่สนามบินจะมีคนยกกระเป๋าให้แบบแต่เราอุจจาระไม่ต้องทำอะไรนะและค่าใช้จ่ายใครอื่นๆทั้งหมดนี้นะรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลไม่เก็บนะรัฐบาลไม่เก็บเลยนะมันเป็นภาคเอกชนที่จะให้บริการตรงนี้แต่รัฐบาลไม่เก็บนะเอาเลยถ้าผมไม่จ่ายเอาเข้าไม่ได้ไอ้ต้องไปดูบริษัทที่ให้บริการนี้เนี่ยของใครนี่ก็ต้องไปทำฮัจญ์แล้วก็ทักซี่ผมไม่ทักซี่ต้องไปเรียกกระสับที่นี่มาออกไปก็ปรากฏว่าตัวของพวกบริษัทรถขนส่งพวกเต็นท์พวกอะไรนี่นะกับพวกองค์วานพวกเครือข่ายและก็ญาติพี่น้องของกษัตริย์ที่นู่นแต่เขาก็มีแหละท่านกฎหมายที่ไม่เก็บภาษีสักเรียนหนึ่งไม่มีเลยถือว่าเป็นอุปสรรคไหมผมในความเห็นผมนี่นะผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกระทู้ประเทศอาหรับซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยเป็นคนซาอุดียาวเนี่ยระบุบอกว่าเนี่ยการเก็บภาษีแบบนี้การเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเป็นการเก็บภาษีที่ผิดจากการอิสลามและผิดเจตนารมณ์ของกษัตริย์อับดุลอาซิสและถือว่าเป็นการสร้างอุปสรรคสำหรับประชาชนทำไมเช่นเรานี่นะว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเรื่องนี้เกี่ยวกับฮัจญ์ทั้งนั้นนั่นซึ่งอายะห์นี้มันเกี่ยวกับฮัจญ์เราจะต้องดูเรื่องการขัดขวางเนี่ยขอให้เป็นข้อมูลและเป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างเช่นนี้ก็เก็บค่าใช้จ่ายบ้านที่มักกะบ้านที่มะดีนะห์อาหารที่เขาเตรียมให้แล้วก็ส่วนกำไรของเขาที่เขาคิดก็มีสิ่งของพวกเขาให้บริการและมีส่วนค่าใช้จ่าย10,000 บาทก็ประมาณพันเรียน900 กว่าประมาณพันเรียนกับพันละพันกว่าเรียนเนี่ย10,000 กว่าบาทนี่นะเนี่ยไม่ใช่ของแท้อันนี้เข้ากระเป๋าอันนี้ต้องไปได้ใบเสร็จที่สถานทูตซาอุดีอ๋อไอ้เรื่องมูลบาทนี่ไม่ว่าแต่ก่อนนู้นนะไม่มีข้อบังคับในเรื่องบ้านเช่าเนี่ยไม่มีข้อบังคับแต่มีข้อบังคับเกี่ยวกับที่เขาเรียกกันค่าเหยียบเมืองแต่จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่กับแซมุดก็ได้รู้จักแซมุดไหมไม่มีทะเบียนนะมุดไต่สะพานมุดไต่ถนนไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาเรียกแซมุดไม่มีบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านมีญาติอยู่ที่นู่นหรือท่านอยากจะไปอธิการก็ไม่จีเจงเดียวกันได้แต่ทีหลังนี่นะออกระเบียบข้อบังคับใหม่ท่านเนี่ยจะไปยื่นคนเดียวนี่ไม่ได้แล้วไปทำพาร์ทไปยื่นคนเดียวเนี่ยเท่าไรทำไมต้องขึ้นกระแซะและแซะคนไทยที่ขึ้นนี่นะต้องได้มีใบอนุญาตมีบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศไทยและจดทะเบียนที่ประเทศซาอุดีด้วยโดยมีพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่ซาอุดีจดทะเบียนที่ซาอุดีเนี่ยก็ต้องมีมัดจำเนี่ยเป็นล้านแซงที่ไหนเนี่ยเขาจดทะเบียนกันครับไม่มีแซงทุกคนนี่นะแซงทุกคนแทบคนเยอะจ จะได้ไปขอวีซ่าเนี่ยจะต้องขึ้นกับแชร์ใหญ่ที่มีจดทะเบียนบริษัทที่ซาอุดีมีไม่กี่รายไอ้แชร์ที่จดทะเบียนที่ซาอุดีซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะและเป็นพันธมิตรกับบริษัททัวร์ที่ซาอุดีพวกนี้เนี่ยแชร์อื่นจะมาขอเอาของบรรจุลูกค้าของเขาเนี่ยกับบริษัทของท่านบรรจุที่ซาอุดีแล้วไม่ได้มีค่าหัวยังต่ำเลย50อะไรไม่ใช่50บาทนะจ๊ะ50ดอลลาร์เงินตราสากลเขา50ดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 บาทอันนี้ยังต่ำนะแต่พี่น้องเมืองจีนนะครับมาเนี่ยโหจ่ายค่าหัวนี่ไม่รู้กี่ขั้นแต่ตอนโน้นนะอันนี้พูดได้ก็มันชัดเจนนะแต่ละที่ที่สถานทูตเนี่ยคิดหัวละร้อยคอยดอลลาร์พอที่กระทรวงที่นู่นและรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนระบบเลยนะครับสถานทูตที่นี่ไม่มีสิทธิ์ออกวีซ่าแล้วบริษัทที่จดทะเบียนก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตเขาก็ส่งเอกสารให้สถานทูตและได้เบอร์จากสถานทูตเบอร์นี้นะเจ้าของบริษัทนี้ก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตมีรหัสสำหรับเขาอินเทอร์เน็ตจะมีเว็บไซต์ของกระทรวงฮัจญ์ที่ซาอุดีจะเข้ากระทรวงฮัจญ์ที่ซาอุดีแล้วก็ใส่รหัสเบอร์ของเบอร์ของเขาและรหัสเบอร์ของเอกสารที่ส่งให้สถานทูตคือแจ้งว่ายื่นแล้วภายในระยะเวลา10วัน15วันแล้วแต่เขาอะนะเขาก็จะบอกจะแจ้งทางเว็บไซต์เนี่ยว่ารับเอกสารแล้วแล้วก็วีซ่าของคนนี้มันไม่มีหมายเลขหัวให้ท่านไปรับที่สถานทูตสถานทูตไม่มีสิทธิ์เลยสถานทูตไปรับเอกสารจากที่นู่นหมายถึงจะได้ตัดปัญหาเคารพฉันตัดก็จริงประสบความสำเร็จตรงนี้แต่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จตรงที่ภาษีที่เก็บแล้วก็ค่าหัวแต่ละขั้นเนี่ยแค่ต้องจ่ายค่าหัวให้กับบริษัทดังนั้นไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปอยู่บ้านญาติไม่ได้ท่านต้องระบุกับแซ่เอาแซ่จะต้องระบุกับบริษัทว่าเช่าบ้านแล้วและต้องมีสัญญาเช่าด้วยและสัญญาเช่าเนี่ยท่านมีแล้วอยู่นะหมายถึงว่าแซ่จะต้องไปวางมัดจำแล้วถึงพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ้ยบางคนมาแซ่ในกรีดเก็บตังค์เนี่ยเห็นใจเขาหน่อยบางครั้งเนี่ยไปวางมัดจำเป็นแสนและตัวแซ่เนี่ยมาชัวสุดทีนี้เขาก็ต้องเอาตังค์เนี่ยไปวางมัดจำบางครั้งมีเสียมัดจำนะพอบ้านเนี่ยจะไม่ดีก็เปลี่ยนบ้านเรื่องยุ่งเหมือนกันนะทั้งหมดเลยเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนซาอุดีที่มีสัญชาติซาอุดีที่อยู่ประเทศซาอุดีอยู่ที่เมืองจิดดาห์ค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญ์เนี่ยคือเติมน้ำมันรถนะเติมถังสัก 2-3 ครั้งเอาไปทำฮัจญ์ประมาณ5วันสัก 2-3 ครั้งพอระหว่างจิดดาห์ถึงมักกะฮ์นี่นะประมาณ70 กิโลก็เติมน้ำมันอาจจะมันสัก 1,000 เหรียญแค่นั้นแหละและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารทำฮัจญ์ได้เขาไม่ต้องการเช่าบ้านชาวโซลิจูถ้าจะกางเต็นท์เนี่ยตามถนนก็กางเต็นท์ก็ได้แต่ก็จะอยู่ตามภูเขาเนี่ยไปกางเต็นท์ตามภูเขานี่เขาก็ให้อยู่บางคนก็มีนาเนี่ยเขาไปอยู่ส่วนมากของกลางคืนเนี่ยไปอยู่ที่มักกะฮ์และก็ตอนกลางคืนที่มีนาเนี่ยก็ไปครั้งชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้ดูว่าทำหน้าที่ก็หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรกับคนไทยจะได้ทำฮัจญ์เนี่ยต้องลงทุนล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแสนหนึ่งได้ยินมาว่าจะแสนสองแล้วได้ยินนะต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺอุบิชาเพราะอะไรเพราะคนมีสองหมื่นที่จริงเนี่ยสองหมื่นเนี่ยน่าจะได้ทำไมรู้ไหม20,000 30,000 นั่งเรือหรือว่าจะเดินไปอ่ะ นี่ยขับนะแต่ก่อนนู้นนะคนที่ไปสมัครเดินนี่นะตั้งใจนะแต่ตอนนี้ก็มีบ้านมีอุดมมีม้ามีทุกอย่างแต่ตั้งใจเดินคนละมาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเดินไปทำฮัจญ์ด้วยการเดินด้วยเท้าดีประเสริฐกว่าหรือนั่งพานะก็มีศิลาบอกอุลามะเหมือนกันอุลามะท่านบอกว่านั่งพานะเนี่ยดีเพราะนบีนั่งอีกนบีนั่งเรื่องอะไรเราไม่นั่งอุลามะท่านบอกว่าเดินดีกว่าเพราะมันออกแรงมีการลงทุนมากกว่าการขี่พานะเอาจริงว่าเราจะเดินในขั้นจามันจะสลายไปพี่น้องเดินแล้วกลับไปทำฮัจญ์แล้วไม่ต้องมีชาวบ้านหรูหราเขามีคนทำอย่างนี้นะองค์ร้อนแบบนี้นะครับจากประเทศไทยเนี่ยถูกที่สุดนี่ละ50,000องค์ร้อนนะถูก50,000ไปอยู่15 วันชาวอียิปต์นะครับไปทำองค์ร้อนอยู่นะไม่ถึงห้าพันบาททำไม300 เหรียญ300 ปอนด์เนี่ยคือเรือนั่งเรือกันนะนั่งเรือจากซูเอซเนี่ยไปถึงจุดแรกก็ประมาณ300 เหรียญแล้วก็ไปที่มักกะฮ์ช่วงบนเนี่ยค่าที่จะอาหารไม่มีอะไรเลยทำไมเพราะมีคนเลี้ยงต้องมาจะได้มีคนเลี้ยงแก้บวชก็มีเลี้ยงโซโฮก็มีเลี้ยงถ้าไม่มีสมองเนี่ยตอนแก้บวชเนี่ยโอ้โหของเงินเหลือบางคนก็เก็บของเหลือเนี่ยเงินสมองเนี่ยไปแล้วไปอธิการที่มัสยิดไม่ได้ไปเช่าบ้าน5 ปันเนี่ยไปทำงอแล้วแต่บ้านต้อง50,000ก็แสดงว่าการตั้งกติกาตรงนี้เนี่ยกลายเป็นข้อจุดประสาทสำคัญนะที่จะขัดขวางคนประกอบฮัจญ์สรุปได้ว่าใครรับผิดชอบตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการตั้งระเบียบสร้างอะไรนี่มันก็ดีนะแต่การตั้งระเบียบหรือกติกาหรือข้อบังคับจนกระทั่งเป็นสิ่งขัดขวางนั่นแหละที่ต้องทบทวนเพราะถึงแบบนี้เนี่ยมันมองดูมันไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ค่อนข้างมีคอร์รัปชันนะเรื่องนี้ไม่โปร่งใสก็จะพอแล้วนะเพราะเรื่องนี้ดุอย่างมันมีอะไรก็ขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงตอนนี้นะครับคนอาดินานชื่อไทยเรื่องนี้ชื่อไทยนี่ปะฮะเวดินันแต่แวนี่มันชื่อไทยนะคุณรัตนันซึ่งเป็นเพื่อนเรียนของเราที่นี่ได้มีโครงการสมรสนิกายกับคุณไอนาซึ่งเป็นคนดีสุดเดียวที่นี่เหมือนกันแต่ฟังทนมาฟังอดทนนะฟังอดทนไม่ใช่ฟังอดทนของผู้หญิงถือว่าที่มานับนะที่มาเรียนที่มาศึกษาก็เจ้าภาพคุณอนันทองทาซึ่งเป็นบิดาของคุณไอนานะครับได้เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนิกาห์การสมรสณที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันเสาร์ที่4 กุมภาพันธ์นี้นะมีนาวันเสาร์ที่4 มีนานะครับหลังละหมาดอัสรีคือประมาณ4 โมงนะนิกาห์กี่โมงนี่4 โมงใช่ไหม 4 โมงเย็น 4 โมงครับและก่อนนี้เนี่ยก็จะเชิญพี่น้องด้วยนะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะเชิญทุกอย่างนะเชิญมาช่วยเชิญมากินด้วยก็อาจจะมีอะไรเล็กน้อยที่จะ ป็นกิจกรรมนะครับช่วยจัดการช่วยทำกับข้าวอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารด้วยเขาเรียกสุกดิบไม่รู้ภาษาไทยก็เอามาไทยมันภาษาสวนสวนภาษาสวนตกลงมันสุกหรือมันดิบแต่ว่าสุกดิบช่วยรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือช่วยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ชวนพี่น้องที่ไม่ได้มาด้วยนะคนไม่รู้ในช่วยบอกด้วยสำหรับวันศุกร์นี้เนี่ยก็ที่ตึกดินนะคุณบ้าที่ตึกดินที่จะกระพงกระมดของมดที่จะกระพงศุกร์นี้เนี่ยของมด ศุกร์ที่นี ่เพราะจะดิบที่นี ่เป็นช ่ างแจง ดิบสุดดิบที่นี่นะครับก็ที่จักรพงศ์นี่ของงบก็ขอคณะกรรมการแจ้งที่นู่นด้วยนะครับและขอพี่น้องบอกกับคนที่ติดตามด้วยว่าวันศุกร์ที่จักรพงศ์เนี่ยศุกร์นี้เนี่ยของงบนะครับแล้ววันเสาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับมีที่ศูนย์กลางตอนแรกมีศิลปวัฒนาแล้วก็ขอเขาเลื่อนเขาจะแจ้งทีว่าจะเลื่อนเรื่องวันไหนแต่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยไม่งดนะครับที่สันติชนวันที่5วันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เนี่ยครับที่สันติชนหลังละหมาดอัสลีนะครับจะเป็นเรื่องปฏิวัติสุนนะปฏิวัติสังคมก็ไม่งดนะครับแต่ก็จะบอกเรื่องแรกไว้ว่าเดือนมีนากับเดือนเมษาเนี่ยกิจกรรมเยอะเรื่องงดบางอย่างเนี่ยอาจจะมีบ้างนะจะมีค่ายมีไปใต้อะไรเยอะแยะหน่อยนะก็จะขอมีน้องติดตามหน่อยนะครับแต่ถ้าตารางเหมือนเดิมนะตารางปกติเนี่ยประจำสัปดาห์เหมือนเดิมศุกร์อังคารอะไรเงี้ยเหมือนเดิมยกเว้นที่เราจะแจ้งเรื่องน้อยลงวัดนะครับวัดก็บอกเรื่องน้อยไว้จะได้พวกเราที่มาฟังหลายคนก็จะค่อนข้างพอได้ดีเยอะเดือนเมษาก็จะเข้าค่ายกันบ้างจัดค่ายกันบ้างอะไรกันบ้างนะแล้วก็บอกล่วงหน้าด้วยว่าเดือนเมษายนจะมีจัดค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวนี่ก็สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่ไม่มีไม่เกี่ยวคนที่จะมีนี่นะถ้าจะมาอาสาดูแลเด็กๆลูกๆนะครับก็จะเป็นความกรุณาที่คุณอย่างนี้นะมาช่วยแล้วก็จะได้ดูบรรยากาศของครอบครัวนี่เขาเลี้ยงลูกเป็นยังไงฝึกฝนกันนะก็ได้มาได้นะมาได้นะไม่ห้ามนะได้ไม่ต้องดูลูกมาได้แต่ก็บอกว่าถ้าใครที่จะใครสนใจนะก็ไม่จำกัดอายุนะครับมักจะมีนะครับตกอายุโสของเราเนี่ยตั้งแต่60 70นะก็อินชาอัลเลาะห์จะมีนะครับไม่จำกัดอายุยังไม่ได้กำหนดวันจะกำหนดวันและสถานที่ต่อเมื่อได้รับความจำนงนะว่าตั้งใจจะไปหรือไม่ไปนะถ้าเรารู้จำนวนที่สมัครจะไปเนี่ยนะคงจะได้กำหนดสถานที่และเวลาอันเหมาะสมแต่จะเป็นอยู่ในเนี้ยอยู่ในสาเนี่ยก็การเดือนมีนาเนี่ยถ้าแจ้งจำนวนได้นะจะแจ้งก่อนกลางมีนาก็จะในสานี่ก็อีกนานแล้วนะจะได้พอกำหนดวันได้เพราะเมษาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่วงหยุดนะครับช่วงหยุดเด็กก็เข้าค่ายพ่อแม่ก็เหงาอยู่ที่บ้านนะครับพ่อแม่สามีภรรยานะเหงาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรก็หลายครั้งแล้วบอกว่าอยากจะจัดค่ายให้ครอบครัวบ้างแล้วบางครั้งก็พ่อแม่กับลูกยังเล็กยังไม่ได้เข้าค่ายแต่ก็ไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเดียวๆกันนี่นะต่างคนต่างไปของเขาอะนะมันก็ค่อนข้างไม่คุ้นรสชาตินะ แต่ถ้าเราจัดกิจกรรมเป็นวัคซีนเนี่ยรวมตัวกันหลายครอบครัวหลายสิบครอบครัวนะแล้วก็จัดกิจกรรมทั้งบรรยายทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สูงนะครับในการสร้างสมานฉันท์ในชีวิตของเราให้สมัครสมัครใจให้สมัครสมานกันก็มีจำนวนมากนะครับที่มันมีผู้ครองนี่มาได้นะครับยืนยันมาได้ไม่มีปัญหาครับมาได้ไม่ต้อง คร่าวๆไปฟังหน่อยว่ากี่กิโลแล้วก็กี่คืนกี่วัน ก็มันไม่นานไม่นานครับทุกประมาณ3วันวันเนี้ยจะเป็นวันหยุดก็บางคนก็จะทำงานบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลำบาก3วัน4วันก็ถ้ามันสิพักกลางก็อาจจะขึ้นข้างบนนิดนึงอาจจะลงข้างล่างนิดนึงแต่ก็ทุกอย่างมันจะจัดให้เรียบร้อยนะครับเพียงสมัครอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเป็นส่วนร่วมแต่ครับเราจะขับรถให้ขับเรื่องต่างๆอื่นนี้นะครับท่านจะไม่เดือดร้อนอะไรท่านไปจะได้รับความสนุกสนานความสนุกสนมกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่รู้จักหรือยังไม่รู้จักแล้วก็จะรับเนื้อหาสาระแห่งความรู้ด้วยนะครับนี่เราก็เคยจับมาแล้วนะครับเคยจับมาแล้วนานจับครั้งหนึ่งก็มีวิกฤตก็เลยไม่ได้จับก็มีครอบครัวหลายครอบครัวที่เรียกร้องนะครับเราก็ทีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าติดต่อผมได้หรือติดต่ออาแสนหรือใครที่รู้จักกันที่นี่นะครับแก้ถ้าท่านจะไปนำเสนอเรื่องนี้กับคนอื่นก็ได้นะครับยินดีนะครับแต่ค่ายของเราเนี่ยจะมีกติกาอะไรนิดนึงที่คงเข้าใจกันเราจะแยกผู้หญิงผู้ชายแยกผู้หญิงผู้ชายนิดนึงมันไม่ใช่ค่ายแบบสากลนะต้องเป็นคู่นะใช่แยกผู้หญิงผู้ชายแต่ที่จะเป็นคู่เนี่ยก็คือช่วงการอยู่ตามอาศัยอาศัยนะอยู่ห้องพักของตัวเองหรือช่วงที่จะให้อยู่กับครอบครัวของท่านมีแล้วก็จะมีตารางมีกิจกรรมจะแจ้งไว้ล่วงหน้าด้วยมีอะไรที่เรื่องสำคัญนะครับพลาดไม่ได้เรื่องไม่รัฐบาลนะครับพี่น้อง ไม่เกี่ยวนะเขาจะไล่เขาจะอายุเขาจะลาหรือไม่ลาปัญหาเดี๋ยวนี้โอ้สังคมมุสลิมน่าจะมีประสบการณ์พอสมควรที่จะมองถึงประเด็นการเมืองเนี่ยว่าประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหน คืออย่าไปมองหรืออย่าไปติดตามสาระหรือรายละเอียดของการโวยวายการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสองฝ่ายแต่พอมาถามว่าแล้วมุสลิมได้อะไรคำตอบฝ่ายรู้จักฝ่ายใช่ไหมไม่มีใครรู้จักฝ่ายนี่มันเรียกว่าปลาฝ่ายเรียกว่าไม่รู้คุณเรียกได้อะไรฟาวนี่แหละองค์กรอาหารองค์กรบริโภคอะไรคือฟาวเอาละอย่าติดนะก็จะมีเลือกตั้ง2เมษายนใช่ไหมและมีผู้รักษาการของกระทรวงศึกษาเขาขอเลื่อนไป24เมษายนไม่รู้ล่ะเขาจะเลือกหรือไม่เลือกแต่จะเป็นยังไงนะผมบอกว่าเริ่มน่าจะเริ่มสังคมมุสลิมน่าจะเริ่มมีกติกาหรือมีกระบวนการรักษาผลประโยชน์ของสังคมมุสลิมช่วงเวลาเลือกตั้งเสียงมุสลิมที่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยหลายล้านเสียง เหล่านี้เนี่ยมีคุณค่าสูงแม้จะต้องนักการเมืองมุสลิมมาที่จะเข้าเนี่ยก็เริ่มมีค่าแล้วทำไมเพราะถ้าหากว่าพรรคใหญ่เนี่ยเขาบอยคอตกันแล้วก็นักการเมืองมุสลิมเข้ามาเนี่ยนี่จะมีน้ำหนักสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าทักษิณเองก็ไม่แน่อาจจะลาก็ได้ถ้ามีประโยชน์กับตัวนี้อาจจะลาก็ได้เราก็ได้เราก็ไม่รู้คาดไม่ได้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่การเลือกตั้งแน่นอนมันเป็นโอกาสจะเป็นโอกาสเสียหรือโอกาสดีสำหรับมุสลิมก็ได้ว่าโครงการที่เราควรที่จะร่วมรณรงค์และก็เรียกร้องคือการตั้งสถาบันหรือจุดรวมเสียงของมุสลิมทั่วประเทศหรือบางภาคก็ได้ วิธีมาซื้อเสียงมุสลิมด้วยการแลกเปลี่ยนเก้าอี้หรือขมกหม้อหนึ่งแล้วซื้อเสียงมุสลิมเนี่ยด้วยสิ่งตกต่ำนี้เนี่ยผมบอกว่าสมัยนี้มันต้องเลิกแล้วถ้าตราบใดยังมีสุเหร่ายังมีกรรมการไม่ผิดที่มองถึงเรื่องเสียงชนบุรุษเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมเพราะนักการเมืองก็จะซื้อเสียงมุสลิมด้วยวิธีนี้ทำยังไงครับถ้าเราได้เสียงรวบรวมเสียงครองเสียงคนที่มีจุดยืนมีอุดมการสถาบันเปล่าเนี่ยซึ่งจะมีเป้าหมายในการเรียกร้องสิทธิของมุสลิมบางประการเช่นเราบอกว่าการเลือกตั้งนี้เราจะมีเป้าหมายของเราเนี่ยเรียกร้องให้พรรคที่จะขึ้นมาบริหารบ้านเมืองให้ตั้งพรบตั้งพรบเกี่ยวกับสิทธิของต่างชนโดยตรงอันนี้คร่าวๆนะครับเช่นสิทธิของมุสลิมเรื่องนี้จะได้มีกฎหมายรองรับตรงนี้โดยตรงในอนาคตเราอาจจะขอต่อรองว่าขอให้มีกระทรวงเฉพาะนะครับกระทรวงของศาสนาอิสลามกระทรวงศาสนาอิสลามนี่นะครับก็จะปกครองทุกสิ่งที่อย่างมุสลิมเนี่ยไม่ให้ต่างชนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาอิสลามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีในกระทรวงศาสนาเนี่ยก็ไม่ให้กระทรวงวัฒนธรรมแต่ไม่ก็มีกรมศาสนากรมศาสนาในส่วนหนึ่งนะก็มีศาสนาอิสลามและคนที่ดูแลเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยแทบ 90% เลยนะครับไม่ใช่มุสลิมมันเป็นเรื่องประหลาดและตลกด้วยพี่น้องเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องนะแต่คนที่เล่าคือแฟนที่ไปดูแลเรื่องบ้านหุบยาเนี่ยนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่รับผิดชอบเรื่องการเช่าบ้านที่มักกะเนี่ยเป็นคนพุทธกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ส่งไปเจรจาที่นู่นไปเช่าบ้านตอนแรกเนี่ยเขาจะให้รัฐบาลเช่าบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยเช่าแล้วเจ๊งเลยไปเช่าเนี่ยไปเข้ามักกะไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้เขายังไม่ตัดสินอะไรเข้าไม่ได้ยังไม่ได้เข้าอิสลามก็ร้องไปอยู่ที่จินดาแล้วก็ส่งลูกน้องซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยไปดูลูกน้องที่เป็นคนไทยเป็นมุสลิมมานะก็ไม่ใช่ว่าคนที่เรื่องในศาสนาต้องไม่สารับก็ไม่เป็นก็ต้องไปหานักเรียนมุสลิมนักเรียนไทยที่อยู่ที่นู่นพาไปดูบ้านพาไปดูบ้านเลยจ้ะแล้วติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่อยู่จินดาได้แล้วมาบริหารการเช่าบ้านให้หุ่นยักษ์เกือบมากกว่า10,000 คนโดยใช้งบประมาณมากกว่า300 ล้านบาทด้วยวิธีนี้เนี่ยบอกว่าดูถูกรัฐบาลรัฐบาลบริหารนี่เราพวกเองเนี่ยดูถูกรัฐบาลใช้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้ใช้ไม่ได้และเรื่องอื่นในกิจกรรมอื่นนะเช่นกฎหมายครอบครัวหรือภาคใต้เนี่ยมีแล้วภาคใต้มีประมาณ5 ล้านคนและภาคกลางเนี่ย1 ล้านกว่าคนภาคเหนือก็มีอีกล้านไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติกฎหมายครอบครัวหรือไม่มีสิทธิ์มีดาโต้หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงที่จะขอมีวลี หรือแต่งงานแล้วจะมีปัญหาแล้วจะขอฟ้องดาโต้ฟ้องศาลวิวัฒน์ศาลตามหลักการศาสนานี่นะไม่มีทำอะไรไม่ได้เพราะต้องขึ้นกฎหมายไทยกฎหมายไทยนี่จะรองรับชีวิตของมุสลิมยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อไรเราจะมีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิแบบนี้เราต้องใช้เสียงของเรานี่มันไม่ขัดกับไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับอะไรการเรียกร้องสิทธิตรงนี้นะครับเราต้องกระตือรือร้นก็เราเรื่องนี้อาจจะได้ยินข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์กรนี้ก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับและช่วยกระจายข่าว ในหน้าข่าวปีก่อนเขาก็ให้เงินไปเป็นร้อยล้านไปข่าวมัดจำไอ้มุสลิมไม่รวย ไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้ เพื่อปีที่ผ่านนะ ไม่ได้ให้ครับ ปีน ี้ไม่ได้ให้ก็ปีนั้นมันก็ปีเดียวให้ยืม ให้ย ื ม ไม่ได้ให้ไหนก็ขอเขาเลยก็ผมให้ไม่ให้หมอนเหรอ ไ ม่ใช่ ไปหาบ้าน ใช่มัน ไม ่คือไปแล้วนี่ก็ไปวางมัดจำเลยเขาให้ยืมก่อนแล้วทีหลังเนี่ยแค่เนี่ยเขาชำระแล้วชำระแบบโหดนะพอแค่เนี่ยก่อนก็ต้องวางถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องวางมัดจำที่กับที่โกงศาสนานี่มัดจำเนี่ยเป็นหมื่นต่อหัวต้องวางมัดจำแบบมัดจำนี่มันเป็นทีหลังนั่นแหละบางเรื่องบางอย่างแล้วก็พิจารณาดูสิครับว่าเราจะทำอะไรเพื่ออนาคตของลูกหลานสังคมของเรานะครับแล้วก็ดูเราจะช่วยกันยังไงสวัสดีครับ